Szentírás azt mondja. Sfânta Scriptură zice. Mit von ce ai tu, amit nem kaptál. Ce nu ai fi primit. Az időnk Istené. Deci timpul nostru aparține lui Dumnezeu. Az életünk Istené. Viața noastră aparține lui Dumnezeu. Az egészségünk și sănătatea noastră este a lui Dumnezeu. Van valakinek abban érdeme, hogy a mindenható kegyelméből mondjuk bírja az utazást, vagy bírja a munkát. Și are cineva vreun merit prin faptul că rezistă în muncă sau în călătorie? Más nem szeretne dolgozni, de nem bírja. Altcineva nu ar dori să lucreze oare, dar nu poate. Nem a jó Istentől származó erő, nem az ő kegyelmének a megmutatkozása. Deci puterea nu vine oare de la Dumnezeu, nu este oare o manifestare a Harului Lui? S akkor vajon nem kötelességünk nékünk, hogyha a jó Isten ad nekünk erőt és lehetőséget, hogy minden lehetőséget, ha kell, felhasználjunk? Și nu este oare datoria noastră, că dacă Dumnezeu ne dă posibilitate și capacitate, ca toate acestea să le folosim? Én sokszor szoktam így a munkatársaim közelebbiek között mondani, hogy én hálát adok a jó Istennek, hogy a sok rossz tulajdonságom mellett adott három nagy kegyelmi ajándékot. Eu între colaboratorii mei mai apropiați, adeseori fac această declarație că pe lângă multele defecte care le am, Dumnezeu mi-a dat trei daruri. És én ezért nagyon-nagyon sokszor és állandóan hálát mondok Istennek. Pentru care tot mereu și mereu mulțumesc lui Dumnezeu. Az egyik. Primul dar. Hogy nem tudom, hogy van az. Bírom az éjszakázást. Nu știu cum se face, dar rezist nopțile nedormite. Az, hogy egy nap 16-18 órát dolgozzak, ez semmi. Să lucrez într-o zi 16, chiar 18 ore, nu este nimic pentru mine. És egyáltalán nem érzem fáradtnak magam. Și de fel nu mă simt obosit. Ez az ő kegyelme. Este harul lui. És örvendek akkor, amikor kell folytatni. Și mă bucur când trebuie să țin continuarea. Én emlékszem, mikor írtam a könyvet 80-ba. Mi-aduc aminte când am scris cartea în anul 1980. Három hónap alatt meg kellett írni. În trei luni trebuia scrisă cartea. December 31-én a minisztériumnak az asztalán kellett legyen, hogy még az évi nyomtatási tervbe bevegyék. Și la 31 decembrie deja trebuia să fie pe masa de birou al ministerului ca să fie intercalat în planul de tipărire. December 31-én hajnal 5 órakor fejeztem be. Și la 31 decembrie la ora 5 dimineața cartea a fost încheiată, terminată. Și emlékszem, hogy sok éjszakát végigírtam. Și mi-aduc aminte, am scris multe nopți de-a rândul. Megtörtént úgy, hogy három órakor megszakítottam, és azt mondtam, na most már nem azért, mert fáradt vagyok, hanem azért, mert most már tudom, hogy le kell feküdni. Și adeseori la ora 3 am spus, nu parcă aș fi obosit, dar acum trebuie să mă culc. És a fürdőszobában mostam a fogamat. În baie mi-am spălat dinții. És számoltam, hogy hány óra van még 6 óráig, és akkor folytathatom. Și am făcut numărătoare câte ore mai sunt până la ora 6, când pot continua lucrarea. És szinte újongtam, hogy csak 3 óra van, és megint ülhetek neki a munkának. Și aproape am presăltat de bucurie, numai 3 ore, și pot continua lucrarea. De őszintén éreztem ezt az örömöt, hogy na ez a 3 óra el fog repülni, és már megint lehet dolgozni. Dar cu sinceritate am simțit această bucurie, vor zbura 3 ore, și pot lucra din nou. A második kegyelem. Al doilea har. Soha nem érzem az éhséget. Niciodată nu simt foametea. Az, hogy én ettem vagy nem ettem. Că am mâncat sau n-am mâncat. Ez nálam nem számít. La mine nu contează. A feleségem nem hitt el és nem hiszi el. Soția mea nu a crezut și nici nu crede. Sokáig azt mondja, hogy teszem magam. Și a spus că joc teatru. Mert hát nem vettem észre, hogy nem ebédeltünk. Că nu am observat că nu am luat prânzul. Și mentem tovább. Și m-am dus mai departe. Nem vagy éhes. Nu ți-i foame? Nem vagyok. Nu. Hát, hogy létezik, hogy nem vagyok? Cum se poate? Én nem tudom. Nu știu. Az, hogy egy nap nem eszem, vagy két nap. Că nu mănânc o zi sau chiar două zile. Egyáltalán meg se érzem. Nici nu simt. De hát ez nem az én erőm. Dar nu este aceasta puterea mea. Na, Istennek a csodálatos kegyelme. Ci este harul minunat al lui Dumnezeu. És egy harmadik nagy ajándék. Și al treilea dar minunat. A munkakészség. Aptitudinea de lucru. Szeretem, szeretem, szeretem mondjuk így szerelmes vagyok én ebbe a munkába. Îmi place să lucrez, chiar sunt îndrăgostit de această lucrare. Évekkel ezelőtt az atyafiak jött az unió elnök, s azt mondta. Cu mai mulți ani în urmă a venit președintele Uniunii spunând. Na, úgy határoztuk, hogy feljössz Bukarestbe. Am hotărât să vii la București. És átveszed a ennek és ennek az intézetnek az igazgatóságát. Și să fii director în institutul, în institutul cutare. Beszéld meg a feleségeddel. Să te înțelegi cu soția ta. Holnap után reggel 8 órakor felhívlak. Și poi mâine dimineață te voi suna la telefon. Și azt mondtam az unelnöknek. Și am spus președintelui. Atyafi, ne hívjál fel. Frate, să nu mă suni. Én megadom most a választ. Îți dau răspunsul chiar acum. Éppen így. Chiar așa? Éppen így. Chiar așa. Na és mi a válasz? Ei, și care este răspunsul? Nem. Nu. Én a szószéket nem áldozom fel egy igazgatói titulusra. Nu voi sacrifica amvonul pentru un post de director. Gondolkozzál még fölötte. Mai gândește-te. S holnap után felhívom. Și poi mâine te voi suna. Drága lelkem, ne költs! A telefonra nincs értelme. Dragul meu, nu cheltui nimic pentru telefon, că nu are niciun rost. Miért? Da, pentru ce? Azért, mert ahol egy szerelem van, ott nincs mit tárgyalni. Unde există vreo dragoste, acolo n-avem ce discuta. Én ezt így, lehet, hogy egy kicsit furcsán hangzik, így fejezem ki. Probabil că vi se pare ciudat, dar așa mă exprim. 9 éves voltam, amikor bejöttem ebbe az egyházba. Am avut 9 ani când am intrat în această biserică. Legelőször átléptem a küszöböt. Când am pășit prima dată pragul. S attól a pillanattól kezdve én éreztem, și din clipa aceea am simțit, hogy én evangelista leszek. Că am să devin evanghelist. Foglalkoztam versírással, foglalkoztam művészettel, festőiskolába jártam, konzervatóriumba, mindenfelé. Poezii cu artă am urmărit cursurile la Institutul de Arte Plastice, la Conservator. Egy pillanatig nem gondoltam én arra, hogy én más leszek, mint az, amit gondoltam. Dar nici pentru o clipă n-am crezut să fiu altceva decât ceea ce am plănuit. Éreztem, hogy am Isten elhívott. Că Dumnezeu m-a chemat. És én csak engedelmeskedtem annak, amit Isten elhatározott. Și am fost ascultător ceea ce Dumnezeu a hotărât. Valamelyik nap mondtam a munkatársaimnak. Într-o zi am spus kolaborátorilor mei. Hogy emlékszem, hogy kicsi gyerekként segítettem édesanyámnak komlót takarítani. Mi-aduc aminte că în copilărie am ajutat pe mama la curățirea hameiului. És akkor valami eszembe jutott. Și ceva mi-a venit în minte. Na, hogyha befejezem a komló takarítást, akkor én veszek egy papírt és leírom, mert ezt később egy prédikációba fel lehet használni. Dacă am terminat curățirea hameiului, voi face o descriere a lucrării și o voi folosi într-o predică. Én elfelejtettem, hogy miről volt szó, mert nem írtam fel. Am uitat despre ce a fost vorba, căci nu am făcut nicio notiță. De azt nem felejtettem el, hogy ez volt a gondolatom, hogy ezt majd egy prédikációba fel kell használni. Dar nu uit niciodată, ideea mea a fost că aceasta trebuie folosită într-o predică. 13 éves voltam, am avut 13 ani. Marosvásárhelyen először prédikáltam a gyülekezet szószékért. Când la Târgu Mureș am ținut prima predică de la amvonul comunității. A szószék olyan nagy volt, hogy nem igen látszottam ki. Amvonul a fost așa de înalt, de nu prea m-am văzut. És melléje kellett álljak oda, mert ugye túl magas volt. Și trebuia să stau alături de amvon, căci a fost așa de înalt. És 13 éves korom óta jártam a gyülekezetekbe, egy kis formációval énekeltünk, verset mondtunk, és prédikáltunk. De la aceea vârstă am mers din comunitate în comunitate. Az elmúlt vasárnap volt május 1-e. Duminica trecută era 1 mai. Akkor Isten kegyelméből töltöttem be a 44 esztendőt ebben a hivatásban. Din harul lui Dumnezeu, în aceea zi am împlinit 44 de ani în această lucrare. 44 év alatt rengeteg dolog történt. În atâți ani multe lucruri s-au întâmplat. De mondhatom, dar pot să vă spun, nem bántam meg egy pillanatig sem. Nici pentru o clipă nu mi-a părut rău. 5-ször voltam letartóztatva. De 5 ori am fost arestat. Megverve. Bătut. És ki tudja mi minden helyzetekben. Și un fel de fel de situații. De egy pillanatig nem bántam meg, hogy erre az útra lép. Dar nici pentru o clipă nu mi-a părut rău că am pășit pe această cale. Ha mindenható Isten megadná azt a nagy kegyelmet. Și dacă cel atotputernic mi-ar da harul. Hogy az ember előről kezdje életét. Ca omul să poată începe viața de la început. Így szeretném kezdeni megint itt. Din nou aș începe aici. A szerzőknek kijáró ama joggal, vagy pedig lehetőséggel. Cu acel drept sau posibilitate al autorului. hogy az életének a második kiadásában Isten kegyelméből kijavíthatná az első kiadásban ejtett hibákat. Ca în a doua ediție a vieții să rectifice toate greșelile care au fost făcute în prima ediție a vieții. Ezért, drága testvéreim, egyáltalán áldozatról nincs szó. Iată de ce nu este vorba despre sacrificiu. Most Isten kegyelméből gondolom, hogy ebben a hónapban nyugdíjba megyek. Cred că din harul lui Dumnezeu în luna aceasta voi trece în pensie. Ez egy administrativ nyugdíj jelent. Dar înseamnă pensie administrativă. Csak annyit jelent, hogy nem leszek oda kötve egy kerülethez. Adică nu voi fi legat de un district oarecare. És esetleg, ha meghívtok, nagyon szívesen eljövök. Și dacă mă invitați, cu mare plăcere am să vin la voi. Amíg Isten kegyelmet ad. Până când Dumnezeu îmi dă har. Amíg Isten egészséget ad. Până când Dumnezeu îmi mai dă sănătate. Sokszor a feleségem azt mondta nekem. Adesea soția mea mi-a spus. Te vagy a hibás. Tu ești de vină. Te vagy a hibás azért, mert nem tudsz nemet mondani az emberek. Tu ești de vină, nu poți spune un nu oamenilor. És akkor azután nekem gyűlik meg a bajom. Și apoi eu am necazuri. Azért, mert csend, vigyázz, mert apád tanul, mert apád el van foglalva. Trebuie să spun, taci, liniște, tatăl tău este ocupat, scrie sau face cu tare și cu tare. Most már annyi sorozatot tartottál. Ai ținut atâtea cicluri de prelegeri. Most már egy kicsit ülj le te is, mint más ember. Acum să șezi și tu ca alți oameni. Higgyétek-e, hogy én is gondoltam ilyesmit. Credeți-mă că și eu m-am gândit la această posibilitate. És tudjátok, hogy milyen gondolat volt innen hátulról, úgy éreztem, mintha lökött volna, kényszerített volna. Și știți ce fel de idee a venit din spate și parcă m-a împins. Amikor úgy éreztem, hogy le kell ülni, és na most már aztán nem vállalok. Când am simțit, iată acum trebuie să șed și să nu mă angajez la nimic. Éreztem belülről egy ilyen lökést hátulról. Din interior am simțit o împingere din spate. Csináld. Să faci. Mert nem sokáig csinálod. Căci nu vei putea face multă vreme. Și akkor úgy éreztem, hogy ez az Úrtól jön. Și am simțit parcă aceasta vine de la Dumnezeu. Csináljuk addig, amíg tehetjük, mert sokáig nem fogjuk. Adică să lucrăm până când putem, căci nu vom avea prea multă vreme. Hogy ez mit jelent, ezt nem tudom most. Ce înseamnă aceasta deocamdată, nu știu. Hogy hamar el kell költözni. Că trebuie să mă mut foarte curând. Vagy pedig, hogy az ajtók hamar bezárulnak. Sau că ușile vor fi închise foarte curând. Nem tudom. Nu știu. De tény az, hogy így éreztem. Dar este cert că astfel m-am simțit. Amikor meghívtak a ludasiak januárban. Când ludusenii m-au invitat în ianuarie, m-am dus la ei. Onnan Ludas telepre. De acolo, la colonia Ludus. Szent Annára. La Sânt Anna de Mureș. Náznán falvára. La Nazna. Aztán Apahida. La Apahida. Aztán Hódis. La Hódis. Aztán Skrind. La Skrind. Aztán Marosvásárhely A. La Târgu Mureș A. Marosvásárhely B. La Târgu Mureș B. Nem beszélve Sármás. La Sármás. És majd mához egy hét, ha jó Isten megsegít, folytatom Szamosújváron. Și de azi într-o săptămână, dacă Domnul mă ajută la Gerla. Szamosújvár után pedig valószínűleg, hogy Aranyos Gyéresen. Apoi, foarte probabil, la Câmpia Turzii. És aztán, ha jó Isten még életet ad és lehetőséget, akkor ősszel folytatjuk Mezőfelével. Și dacă Dumnezeu mai dă viață și posibilitate, vom continua. La Câmpenița, la Miercuria Mirajului. Meg az Úr, testvérek, hogyha úgy akarja. Facă Dumnezeu și la Sârmaș. Igen. Amíg még lehetőség van, ki kell használnunk az időt. Cât timp avem posibilitate noi să folosim timpul? Én egy hálás köszönetet mondok a kedves călduros barátainknak, vendégeinknek. Prietenilor noștri, oaspeților noștri. Mert tulajdonképpen az ők érdemük ennek a hosszú, ez a hosszú maraton. Căci este meritul lor acest maraton îndelungat. Mert az sem egyszerű dolog másfél óráig a helyen ülni és hallgatni. Nu este prea simplu să stai într-un loc timp de oră și jumătate și să fii ascultător. Én hálás vagyok ezért. Eu mulțumesc pentru aceasta. És azt kívánom. Și vă doresc. Sokszor imádkozom. Și mă rog foarte des. Kedves barátainkért. Pentru iubiții prieteni. Adja mindenható Isten, hogyha esetleg a földön itt nem találkozhatunk. Facă cel atotputernic, dacă cumva nu ne mai întâlnim pe acest pământ. Az én legőszintébb vágyam az, hogy ottan találkozzunk az ő országában. Dorința mea cea mai sinceră este să ne vedem acolo sus, în împărăția lui. És rendkívül boldog lennék. Și aș fi foarte fericit. Ha akkor, amikor kezet szorítunk. Ca atunci când dăm mâna acolo. Akkor azt mondjuk egymásnak. Noi să spunem reciproc unul celuilalt. Tudod, mikor találkoztunk először? Știi când ne-am văzut prima dată? A Dániel esteken. la serile Daniel. Én szeretném, hogy ezek az esték legyenek az előszobái, az előhírnökei, az örökkévalóság boldogságának. Aș dori ca aceste seri să fie anticamera fericirii veșnice în eternitate. Preasfinte Salvator, îți aducem lauda și mulțumirea buzelor noastre și în această seară când am terminat prelegerile de iarnă referitor la cartea lui Daniel. Doamne, îți mulțumim orice licărire de lumină spirituală pe care Tu ai dat-o în aceste seri. Îți suntem recunoscători pentru orice înțelegere a acestor detalii, pentru solile pe care Tu le trimeți și pentru adevărurile pe care le-am putut însuși în aceste seri. O, Doamne, îți aducem laudă și mulțumire pentru aceste scumpe suflete care au făcut un efort pentru a veni seară de seară și a ședea la picioarele Tale ca să învețe de la Tine. Amin. Te rog, Doamne, să întipărești în mintea fiecăruia dintre noi marile adevăruri care ar putea să contribuie la mântuirea noastră. Amin. Lucrează, Duhule Sfânt, mai departe, Amin. În inimile și în mintea fiecăruia dintre noi. Amin. Și fă ca aceste seri și cercetările care vor urma să aducă mântuire pentru toți aceia care Te iubesc pe Tine. Amin. Fă, Doamne, ca viața noastră a fiecăruia dintre noi să fie ocupată de Tine. Amin. Și în final, Doamne, ajută-ne să fim împreună în împărăția Ta, la picioarele Tale. În numele scumpului Tău Fiu Te-am rugat, ascultă-ne. Amin. Amin.